Book 2 59 59 في مكتب البريد ที่ทำการไปรษณีย ์ أين يوجد أقرب مكتب بريد ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ ที่ทำการไปรษณีย์ไกลจากที่นี่ไหม أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ ตู้ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน أحتاج لبعض طوابع البريد. ดิฉันต้องการสแตมป์สองสามดวง لأجل بطاقة ورسالة. สำหรับการ์ดและจดหมาย كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร ่ كم وزن الطرد؟ พัสดุหนักเท่าไหร ่ هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي. ดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม كم يحتاج الوقت حتى يصل. ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึง أين يمكنني أن أتصل بالتليفون. ดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหน أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ ตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน هل عندكم بطاقات تليفون؟ คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ هل عندكم دليل تليفون؟ คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะ هل تعرف مفتاح النمسا؟ คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะ لحظة سأبحث عنه รอสักครู่ขอดูก่อนนะคะ الخط مشغول باستمرار สายไม่ว่างตลอดเวลา أي رقم الذي اتصلت به คุณต่อเบอร์อะไร يجب أولا أن تضغط الصفر. คุณต้องกดศูนย์ก่อน